د ساسکو پلی مومی سمندر لیدلی دی پټولو آینو کې می دل بر لیدلی دی د ساسکو پلی مومی سمندر لیدلی دی پټولو آینو کې می دل بر لیدلی دی شهید مزی غری کوي شغل لک حسین شهید مرزی غری کمی شغلی لکه حسین شفق مصر پغشو دا شمر لی دلی دی پتولو آینو کمی دل بر لی دلی دی دا ساس کو پلی مومی سمندر لی دلی دی پتولو آینو کمی دل بر لی دلی دی نظر می چکړ جوړا و چو شوندو تا کوزا نظر می چکړ جوړا و چو شوندو تا کوزا ورزم پس چا داس کوزا گر لیدلې دې پټولو آینو کې می دل بر لیدلې دې د ساس کو پلی مو می سمندر لیدلې دې پټولو آینو کې می دل بر لیدلې دې دا مستی مستی اوشکی چی جو پی جو پی راجی دا مستی مستی اوشکی چی جو پی راجی دی پیغلو می پسترگو کی گدر لی دلی دی پتولو آئینو کی می دل بر لی دلی دی دا ساس کو پلی مومی سمندر لی دلی دی پتولو آئینو کی می دل بر لی دلی دی تپوی چې دا څنګه شکاروال غزل غزل تپوی چې دا څنګه شکاروال غزل غزل دا نن یې اله یو نظر خیبر لیدلې دی پټولو آینو کې می دل بر لیدلې دی د ساس کو پلی مو می سمندر لیدلې دی پټولو آینو کې می دل بر لیدلې دی د ساس کو پلی مو می سمندر لیدلې دی پټولو آینو کې می دل بر لیدلې دی د ساس کو پلی مو می سمندر لیدلې دی پټولو آینو کې می دل